الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والزفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل بالغوا إذ هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. دا سورة الاعراف دے نام سپارہ دا آیت نمبر 133 یوسل دریجر. ننانی سبق کی خلاصہ ذکر کی شیعہ من اسرائیل دا موسیٰ علیہ السلام قوم تاغی جکم مخالفین و فرعونیان پاغی بانج عذابون راغلل اغا عذابونا توفان پیراغ املاحان پیراغلل سپگی پیراغلی چندخان پیراغل وینی پیراغلی جدا جدا نخیوی دادا دی وجنا چی دیو زن غٹ گنلے و مجرمانو هر کل بچی واقشو پا دیو بندی او عذابونو دیو بویل یا موسیٰ تو دعا ہوا ہے دخل ربنا کہ زمون دا عذاب لری کی فچری ستا پا دعا باندے لری شو زمون دا عذاب نمون بستا دا پارا ایمان راولو یعنی پتا با ایمان راولو ستا سرا بن اسرائیل فریجو و ہر کل چی لری بچو دا دیو نا عذابو نو دیو گو ورسے دا لغنیتے تا و بیا با دیو ماتاون کیو آوا دے لرا اللہ وی مونکی بدل واغستو دیو مونگا غرق را بدل یاب کی دار دیو وجی نا چی تکجیب کرو دون دایا تنو او دیو دا در این غافلو مستفسیل. فارسلنا علیهم الطوفان راولیهم فدیو باندی طوفان والجراد املخان والقمل اصبغي والضفادع شندخان والدماء ويني آيات مفصلات نغي جدا جدا يعني عذاب ختم شون بل براغي طوفان ذكر شو فارسلنا عليهم الطوفان. طوفان ستوی الماء الذي طاف بهم هر او بچی پا دیو باندی را قریشوی یا ما طاف بی اماکنهم و دخل بیوتهم شد دیو پا پکورونو کی اوبو ورنن واتلی هر طرف اوبو اوبوی دیری زیادی شوی ولی چی بارانو نا دیر شیو اتو رجی اتشتی مسلسل باران وریدو تو را تیارا وپکی سیلی وپکی دا عذاب وپدیو باندی یا توفان ننکو دانو تا موی چی پدیو باندی ننکی دانی را وفتی چی بدن نبی بیختو بدبو چی روانو دویم والجرادا اوملخان پدیو باندی ملخان مونگا مسلط کا دمرا دیر ملخان باو چی هر طرف دبا ملخل و توم تا ملخ دیت عربی کی جراد وید دی قرار جائز دی صحابه کرام غزال تبیری والتی ملخان اکوڑلی دی دا جائز دی نبیل سلام پخبرا ندی قوڑلی نملخان پی مونگا مسلط کا دنیا کی تقریبا 1000 مخلوقات دے 600 پاوگو کی دی اور 400 پاوچو بابان دی دی در طول اون اول جی ختمی گی اغب املاحان ختمی گی او وحب ابن منبه رحمه اللہ تعالی لابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد دے چه تا پوز دیو کو دی دنیا که سمر مخلوقات دی غور تاوی 18000 اجناس دی 18000 اتل زر مخلوقات دی پا مخدز مکا باندی نو دا طول ناول با ملخ آغا با ختمی گی بل عذاب والقملا اوسپگی علماء کرام دیری معنی کئی اول نمبر رسپگی والقملا اوسپگی دویم نمبر ابو سعود مانا کئی کونی فغواغانو کی جکی گی دریم نمبر رسپگی پولو دانو کی جکی گی سلورم نمبر اورگی پبلستنو کی جکی گی آٹو کونی چوئی فنزم نمبر چنجی یادا ٹول راجمہ کا نو گورا پا بدن کی سپگی بسر کی بیس پگی وی او پا دانو کی بس پگی وی پا گواگانو کی بکونیو پا بلستنو کی باورگی وی بہترین تطبیق دارے چی دا طول مشترک کی دا طول یو دیکی او دا سمنو چی بس چر تایو اسپگا براولی ننانا اسی او بکتا را بیدی روٹای بے خوڑا باغی کی ممیس اسپگی روانی وی عذابو دیر غٹ عذابو اگو گورا سپگا وارای مونگا وارو یو زیدی ناسو دکانو دمگا یو سرهو سپین کفری اقیسته پمده سپگا روانا مونگا ویر الگا گاڑی روڈ ٹریپ اغسته روان ده اگا پا خبنم وی بوی لوڈ اغسته سر بنده تا روان ده اگا خبر نده مونگا سپگی تا گورو اگا برا روانا ده او اغام و یار گاڑی لوڈ دی روان یا خبر نده زاننا کم اقل تو بی یاو زیکی گاڑی که روانو یاو سره دی غد غد رسی خلقو تکینو چی ماو قتل دماغ خواتانا سنو پا دیو دی اسپک روانو نمال چی اللہ وز دا سره ون شرمیگی دم را قد رسی خلقو تاوک لیو دلتا اسپک روانا دا مال بدا چی طریقی تیرا دری کم چی پوئی نشی نو لاس می جوارواچا و فتره قمانی می اسپا گرا دیگ لوامی چیده چی نو گورا دا وجه سکی ریشی چی کور که اسپا گورا که خزایی آقا دا زان سپایی نکی ریختا نینزی نو آقا را کل خواهن دا عزت والا سره بای آقا با بی عزت اکی اسپا گورا که سر رن منزوا کنا کنی دوائی استیمال کا کدا غنی نو بیا ور سره مت ملکان اوری د عزت سره بیا غته به عزت کی سپگی د ځان نه صفای کوا کنه بیا خیر ځا سپگو د وای ولا را ولا چا ختم شي د عزت والا سره بیا بیا دې نم زوټ کوا هغه ولا ګمن ولا پیدا ک سړی له تر تسر رکھنه نو د سپگی ته پر ادری چه کنه چې کور نه وځینو بیا ولا لګ دا ودی ګورا دینه سپگا به تر روانه نه نو دا ځینی مردانان خدی تزان سپایی با نکی نو آئی که بس پگی شدی او دل تقاون نبغیر گزارا نکی گی نو آقا غریب دا حیاء دا عزت والا سره بی اقا و بی عزت اکی نو زان سپایی دیر خشه دیر دا ډیر غټ عذاب دی وګوره لکه یو سپګه په چا باندې روانه ایدا او یو څو کسان ناسي نو څومره سړی وشرمیږي او په هغوی باندې بلې چې کته را بېدې دا ولې تکبر یې کړی او مجرمانو والجرادا او ملقان والقمرا او سپګي ورگی ورتا هم میلیشی ورگی بلستنو کی با ورگی شوی دیر آرامی شیده چو ودی چیزی تا بی گوری گوری اگر با توپ واری بلزه تا بیدن گلی یا کنی پا غواگانو کی جی تیگی نسی خواه خوندی شی زور ورتا قیده هر زیزان ازان لا نم بای خمون ورتا کنی وایو نو چنجی پا کشوی پا خطو کی پا گو کی پا غواگانو کی کنی و پا بلستنو کی ورگی وی پا سرونو کی سپکی وی وذفا بیا او چندخان چندخان ډیر زیات شویو دومره زیات وو چې کمی او فراونی با خوله وازولا نو چندخ به ټوپ وهلی او په خوله کې به ناستو دا هم ډېر خطرناک عذاب دی وذما او ونی به ویني چې اوبو جام بې ډکو هغه به چې کله خولې لوړو نو هغه به د وینو نه ډک شوم روٹے بے کوڑلا چی سالن بکی خود لے شو نو غیبا دینو نڈک شو ہر طرف دینی نیوی دا اللہ تعالی عذاب ہو چی کل ابا لارو بل زیتا بن اسرائیلی بل مسلمان بہو آل چی بناو دا عذاب ہو خودے پر آنی دا فارا بل عذاب ہو آیات مفصلات دا نخی وی جدا جدا دا نچی پیو پیر بندی دا ٹول را غریونا نا اول بی توفان راغی بارانو نفیر آلل دویم نمبر جگا ختم شو نمل خان آلل جگم ختم شو نصف غیر آلی اسف غیر آلین جگم ختم شو نچند خان آلل جگم ختم شو نوینی آلی آیات مفصلات جدا جدا نخیوی یو سوال پیدا کیږي چې ګوره دومره ډېر خلک ونو په بل چا داسې عذاب نه لکه په دې دا ولې دې چې خطرناک عذاب راغی علما کرام جواب کوي چې دا یو داسې قوم و چې د پیغمبر قصدن مخالفت کاوه او څوک چې قصدن د خپل نبی مخالفت کوي نو په هغه باندې عذاب راځي او د دې عذاب د پاره هغه دوه اسباب د دې وو فاستکبروا چې دې ځان غټ ګڼلې وو وکانو قوما مجرمین او دې وو قوم مجرم په دې قوم کې دوه بیماری نمبر ایک فاستکبروا تکبر کړو دویم قوما مجرمین فاستکبروا اشاره دې ته دا چې مرض اعتقادي وو یعنی عقیده د توحید نه وساتلې مجرمین اشاره دې ته چې مرض عملي وو عمل خراب وو بد عمل وو ولما وقع هر کله چې واقع شو علیهم الرجز په دې باندې عذاب رجز آغا عذاب تاوی کیا غا ناغین خلق نفرت کئی کرکتی کئی عذاب منفر نفرت والا یعنی روٹے بے خوڑن او پاغی کی با چندق بخولی تمک کی نواتے ہو سپگی با پر روٹے کی پرتیوی نفرت والا عذاب نوار کل بچی واقع شو پدی اوبان دی عذاب قالون ویلبدیو یا موسا اے موسا علیہ السلام ادعو لنا ربکا دعو وانا زمد فردخل ربنا بما واحد عندک چتان لوز آج وعدک الى استاثرا وعدک شمیل استاثرا فسبب دہا آحد چتا سخدیم بما واحد عندک فسبب دہا یوادی چکر الى استاثرا یا دوی ممانا فسبب دا غیوادی چی لولی کرنی تاثران اغلا وستو اغلا وستو چی مون با ایمان رولو کزا مون ندا عذاب لری کرشون یا دا چی کلا با یو عذاب لری تونو بل براغی بل با لری تونو بل براغی نو ایسی تزا مون ندا عذاب لری کی نو مونگ با سمدم مسلمانان شو مونگ با پتا باندی ایمان راولو نو دا با لول چستا سر شوه ده یعنی چی چا ایمان راولو نو بیا با مخالفت نکی داغی وادی پا وجه باندی زمون ندا عذاب لری کا او دا سی فی در فی عذابون یو بلوی شو بل براغے بل بلوی شو بل براغے لکا مثال پاکستان بے واخلو پاکستان تا او گورا کنا لکا پاگی نظر واچا واچی یو صدر راشی نو خلد آگی نتنگ راشی وی کدا ختم شو نمون بسمشو چی غبل راشی نو دا غنم بیا خلد سر تا کئی وی کدا خند شو نمون بسمشو لکا او گورا کله چې پاکستان جوړ شو په 14 اگست 1947 کې نو لیاقت علی خان هغه راغی خلکو د هغې نه چغې ووهلې چې زموږ سره د کفن کپڑا نشته دی مړه شو کفنونه به چرته نه پیدا کوو الله دا ورکې نو موږ به سم شو نو چې کله د هغه نه خلاص شو نو خواجه نظیم الدین پرې راغی د هغه نه خلکو چغې ووهلې چې دې مردار نمونگ اخلاشو نمونگ بسم شو دمونگ مرگ بسم شی آغی نروسا سکندر مرزار آغی نو چی خلقو دا آغی نچه بیو والی ولدادن امخلاص کی نو آغا زمرا مال لوٹ کو چی بیا کل غدار و دا مرگ غدار والارو او پا یورپ کی بیا پا یوچل کی منیجر ولگی دا ولی غدار و یو طرف تا صدر او بل طرف تا لار پا اوچل کی یو منیجر ولگی دا تاغین رسا غلام محمد را گئے آغا زناکار و اولاد بچیان زناکار و خلقو داغین چگی او اقلی او اقلی اللہ دا دین امخلاص کینو دا مونگا ملک بسمشی و مونگ بسرقیو کو تاغین رسا پا دیوان دیا یوبان را گئے چا غل لس کالا مارش اللہ و لگوالا آغا ملک تباشو حالات دیر زیاد خراب کو آدام دیر زنائی و بیا داغین رسا بچور را گئے اگر دا کارو کو دا خلقو سر چی زمیداران او مالکان اگر و جنگولو زمیدار تیویل دلی دا زمیدارا که دا از مک استا دا مالی تیویل کلکشا چی ورنه که غریب سره دیو دا داوی کئی از دی کارخانو والا نوکر پیش خلقی روشت کو دی دا کارخانتی والی مالی تیویل پا دی کلکشا خلقی و جنگول و جنگول سمی جگری جوڑی کنی خاندانو نی تباکو ملک تباکو خلق و ارمان وکو چی ده ده دلن اخلاشو نمون بستم شو بیا روستا زیاول حق را ره آقای ویل اسلام برا زی اسلام برا ولو اسلام برا ولو خو نورو پا نسبت سن سخو بیا روستا به نزیر را غلا چی چا سرگی نشو پرتا کوله ویل خدی را منی مشارت ده ده حیا او ده شرم نی خلق خلاص کره و بیا چی آقا کل ختم شوانو بیا نوا شریف را غی آقا جو سم اغلاگانی ورسر او کلی بیا مشرف راغی آغا مدارس و مجاہدین طلبا جماعتون شیدان کرو چکل آغا ختم شونو بیا زرداری راغی دی خزانی کولی لوٹلی ہر سی کنگال کرو بیا داغا نروستا بیا نوال شریف راغی آغا پا مونگا طولو بندی دی داغا چوکر طولو خوڑو آو بیا روستا واس عمران خان ناغلی بیا اللہ دی واسمشی وجہ سی شیدی اصل اصل وجه دادا چه اعمال خراب دی اعمالکم امالکم کل استاسو اعمال سیشی اعمال زمان سا برابر شی مثل دیکھو توجو مشر با سی راشی اعمال برابر دی تا بری مشر چتم سی نشرات لی حجاج بن یوسف اگا خفل قوم تا وی او جا چاری تا پوزو کولی دی ظلمون اون بندی که وی تاسو خرابی تاسو سمشی زبا سمشما نو عوام خراب دے کل عوام خراب شی نو مشر دے ظالم مسلط شی نو دغا حال سنگ چیدہ فرعونیانو یو عذاب بلری شونو بل براغے بل بلری شونو بل براغے دغا حال زمان استادے چی او مشرم سیران رئے ولی اعمال خراب شوی دی اعمال خراب دی ظاہر الفساد و فی البر والبحر فوچہ پلم دا باندی چی کم عذاب رازی دا ولی بیمار کسب سید الناس زماؤستا دلا سنو کار دے زماؤستا عمل کسی چونو ہر سب برابر شین لئن کشفتا کشر لرکوتا عن الرجزا زمنا عذاب یعنی تا دا دعا پا وجبان دا من عذاب لئیشو لنؤمنن لکنو خاما قمو بیمان رولو پتام ولنرسلن معك بني اسرائيل وابلغ استاسر بني اسرائيل فلما كشفنا عنك لبش مغلرك عنهم الرجز عددنا وعذاب الى اجل هم بالغوه اغنيتي تعجد وبرسد انت وغيتام يعني كلب عذاب خلاشو اذا هم ينقصون ناسا فديوبا ما تونجو اغوادو لرام اذا هم ينقصون ناسا فديوبا ما تونجو اغوادو لرا فالتقمنا منهم نو اي مونغا لريكو تديونا يعني كلب عذاب تليشو مثال الى غيو سريو شرطة يغلطة ونوى جوالا كوكيدا دي خواتو جوكوا یو غوټه ونوه چېرته ونی سر ته ختلی و چې قطې ښکرتلو یا الله دا زخم دی ته راختلی یم دا خو تیار مرګ دی لکه سړی چې ډېر بره وخېږي بلډنډور کته وګورې سر پې وګرځي نو وایي دې نه اوس کوزېدل ډېره باندې او سړی وګېرله نو وایي الله که لږ کوشو منو زه به سنډه خیراتي کما نو چې لږ کته راکوشو نو چې بیا وکتل نو لږ رانږدې شو ویل الله که تا کوس کم روغ نو زه به غوا لالوما چې لږ کته لږ نور هم راغوله شو نو ویل سیرلی به لالوم او بیا بېزه او بیا بانګي و اخر دا چې دومره راورسېد کته چې بس په ټوپ سره راکودېدی شو یو انډي ته رارسېدلی و وای الله ډېر غریب یم سره اسه نشتې نو چې راوېدنګل پانډی یې ماته شوه ناشکري مه کوه سه نظر ومنې هغه به یې منه نو دیو به چې کله هغه به یې کوه چې کله به هغه ذات دې لرې شو نو بیا به په خپل عمل کې اخته شو الى اجل هم بالغوا اغنيتي لديوتا بالغوا دي بورتين الاغواتا اذا هم ينقصون في الحال دي وما تو اغل وزلرام فانتقمنا منهم الله ويمونغ بدل وغسو دديونا فاغرقناهم غرقم لديولرا في اليم فغدر يابجين فاغه دریاب کی مونگا دیو غرکو اغه دریاب سیشو یا دریای نیلوم یا بحری قلزمو یا بحری احمرو نو بحر ولی نجدی کرکا جی پیل بحر پیل بحری نا پیل یم نیدی کرکو ولی دا یم حاوی توی البحر اللذی لا یدری قارون چی اخفتین لگی دیر جور دریاب توی آغا طول مونگا پدی کی غرکا چور روانو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل مکی روان دی پیراونیان ورپسی دی پیراونیان باندی اخترو خور کی خزین زان سمکڑے بچوم زان سمکڑے ویلن زمون دا اختر وزا او بنی اسرائیل او موسیٰ دا غمر گئی بطول مونگا وجنو بچے وی بابا ما ور سر بوزا ورور وی لالا ما ور سر بوزا ہر سر ایک وچالے دو روان نو چی کلا دے دریافت ورنزدی شو نو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ فرمائے چی امسا جی رو باغا و بوتا دولت لاری جوری شوی بن اسرائیل دولت قبیلی وی نو فاغی کی پوری وطلو چی کلا پوری وطلو نو دا پی راونیان پی ور روان شو دیگ دا لار وقو آقا دا بن اسرائیل دا پارا پی راونیان دا پارا خو نو یو روایت کی راضی چاہتا لکا فیراؤنیانو یا شپار لس لکا فیراؤنیان مخشینے سرے کل اخیر سرطا ورسی درستانے اخیر سرطا وہ پی راضی اللہ بہتا خوکم ہوکو اگر طول تباشو طول غرق شو لئنہم کذبو بی آیاتنا دلدی وجنا دلی تقذیب کرو زمند آیا چنو درو جلے گنری زمند آیا چنو وکانو اللہ غافلین او دیو داغینا نا خبران بیا فا ارسلنا منگر اولیگو علیہم التوفانا قدیو بانی توفان والجرادا ملقان والقملا اوسفی والزفادع چندخان والتما اوینی آیات مبسلات نقی جدا جدا فاستكبروا ديو زانغت وغنوا وكانوا قوما مجرمين وديو قوم مجرمان ولما وقع عليهم الرجز هر رجز هر كلب جواقشوا بديو باني عذاب قالوا نديو بمين يا موسى دع لنا ربك يا موسى دعوا عرضا لفرق ربنا بما عهد عندك پاغوادی جستا سر کرشی ویدا لئن کشفتا انر رجزا کچیتا لرکو فدعا سر زمون دازاب لنؤمنن لکا خاما قیمان برورو پتا باندی ولنرسلن مالک بن اسرائیل او بن گستا سر بن اسرائیل فلما کشفنا هر کلچ مغل رکون هم الرجزا دیون عذاب الى اجل الانکیتا هم بالغو جدیو رسیدن کی وغا وقتا اذا هم ینکسو ناسا پدیو مطعون کیو فانتقمنا منهم نمغ بدل وغسو دیونا فاغرقناهم فی الیم غرقنمغ دیو فدری ابکی بیانناهم دادیو دینا کذبو بی آیاتنا درو جن گننیو زمونگا آیاتنا وکانو آنا غافلین او دیو درین غافلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم.